Wil je nog een goed vak leren in de praktijk en nog geld verdienen ook? Bel dan Sjaak Bakkers Tapijtboet 02285 13413. Sjaak Bakker vraagt niet alleen leerlingen, maar ook vakbekwame stoffeerders. Sjaak Bakker in Lutjebroek, waar aan de klant en aan het leggen nog aandacht wordt besteed.